white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, he was a bullet that found him. His blood ran as he cried. No money could save him, so he lay down and he died. Ooh, what a lucky man he was. Άλλη μία εκπομπή, νομίζω ότι είναι η πέμπτη. Έχουν προηγηθεί τέσσερις εκπομπές με καταπληκτικά κομμάτια που έχουν βασιστεί στα keyboards. Με τον όρο πλήκτρα εννοούμε τα ηλεκτρόφωνα, πληκτροφόρα μουσικά όργανα, τα οποία παράγουν ήχο με τη χρήση μουσικού πληκτρολογίου. Τα πιο διαδεδομένα από αυτά διαθέτουν μηχανικές, ηλεκτρομηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες, με πιο γνωστό το synthesizer, ονομασία μάλιστα που προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη σύνθεση, καθώς και το ηλεκτρικό αρμόνιο. Τα πλήκτρα όπως τα γνωρίζουμε σήμερα εξελίχθηκαν κυρίως κατά τον 20ο αιώνα και μεγάλη εξέλιξη στον χώρο των συνθετών μουσικής, synthesizers υπήρχαν κυρίως από τη δεκαετία του 60 που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν το ροκ έπαιξε και αυτό το ρόλο του στην εξέλιξη, αλλά όχι μόνο το ροκ και άλλες μουσικές, στην εξέλιξη των synthesizers. Μόλις ακούσαμε το Moog Synthesizer Solo στο περίφημο Lucky Man του περίφημου επίσης supergroup Emerson, Lake and Palmer. Να δούμε σήμερα τι έχουμε φέρει για σας. Όσοι έχουν ακούσει το καταπληκτικό, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, Music from Pig Pink, το ξέρουν το κομμάτι. Λέγεται Chest Fever και είναι η band. We'll be right back. Στο φεστιβάλ του Woodstock το 1969 οι μπάντ έπαιξαν το κομμάτι αυτό στην τελευταία μέρα του φεστιβάλ μεταξύ των 10 Years After και των Blood Sweat and Tears ήταν η εμφάνισή τους και ξεκίνησαν με το κομμάτι που μόλις ακούσατε Chest Fever, ένα τραγούδι που είναι από τα δημοφιλή των band. Δεν είναι βέβαια The Wait που το παίζουν συνεχώς, αλλά και αυτό έχει παιχτεί σε πάρα πολλές εκατοντάδες συναυλίες τους. Το τραγούδι, γιατί και όλα αυτά τα συγκροτήματα του rock τους ενδιαφέρει ο έρωτας και η σχέση με τις γυναίκες, αφορά έναν τύπο που απορρίφθηκε από μια γυναίκα και η περιγραφή ανήκει σε αυτόν μέσα από τους στίχους. Χθες παίξαμε ένα τραγούδι με τον Lee Hazlewood και την Nancy Sinatra. Το Some Velvet Morning, είπαμε πάρα πολλά για το κομμάτι αυτό και σας έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο περίεργα σεξουαλικά ψυχεδελικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ, αλλά όσοι δεν κατάλαβαν τη σπουδαιότητα αυτού του τραγουδιού μέσα από την εκτέλεση αυτή της Νάνση Σινάτρα και του Lee Hazlewood, ίσως τώρα οι φανατισμένοι με το ροκ το ανακαλύψουν και το αγαπήσουν περισσότερο. Έφερα το ίδιο τραγούδι με ένα πολύ αγαπημένο μου συγκρότημα, το άκουγα συνέχεια εκείνη την εποχή. Το συγκρότημα είναι η Vanilla Fudge που είχαν κάνει και το You Can Be Hugging On. Αυτοί διασκεύαζαν τα κομμάτια με το δικό τους καταπληκτικό τρόπο. Ήταν ένα γκρουπ με φοβερούς μουσικούς. Ο Carmine Appice έπαιζε εδώ, ο Vince Martell και στο όργανο ήταν ο Mark Stein που ήταν και τραγουδιστής, όπως επίσης τραγουδιστής και μπασίστας ο Tim Bogert. Some Velvet Morning. Το τραγούδι το χθεσινό με τους Vanilla Fudge. Thank you. Ψυχεδέλεια της δεκαετίας του 60 μέσω ενός τραγουδιού που όταν το πρωτακούσαμε με την Άρη Σινάτρα δεν ήταν τέτοιο. Φαινότανε, είχε κάποια ίχνη από τους στίχους του κυρίως, γιατί στίχοι είναι έτσι πολύ προχωρημένοι για εκείνη την εποχή, και με πρωταγωνίστρια ένα πρόσωπο από την ελληνική μυθολογία, την Φέδρα. Το 1952 βγήκε για πρώτη φορά ένα κολοσιαίο rhythm and blues τραγούδι, 52, μακαρθισμός κτλ. Που να ακουστεί, τον One Meat Julep. Το τραγούδι ήταν των Clovers και θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια εκείνης εποχής, που όμως δεν παίζονταν στο ραδιόφωνο και δεν έγινε επιτυχία. Τα χρόνια πέρασαν, βγήκε το rock and roll και βοήθησε ο Ray Charles με τη δική του διασκευή να ακουστεί περισσότερο αυτό το μοναδικό τραγούδι. Ταιριάζει απόλυτα στην ομάδα των τραγουδιών που έχουμε διαλέξει για σήμερα. Λέγεται One Meat Julep. Το κομμάτι, 1961, το έκανε επιτυχία ο μεγαλύτερος όλων, Ray Charles. μοναδικά τραγούδια από όλες τις εποχές. Πιάνουμε σχεδόν όλες τις ηλικίες σε αυτήν την εκπομπή που είπαμε ότι το σύνθημα είναι ιστορία, ψυχολογία, ενημέρωση. Ενημερωθήκατε για τα καινούργια στο πρώτο μέρος και τώρα παίζουμε μερικά από τα αριστουργήματα που αγαπήσαμε 1986. Ένα τραγούδι των Genesis που μπαίνει μέσα στην ομάδα των κομματιών που έχουν εντυπωσιακό το συγκεκριμένο όργανο. Σας θυμίζω το Tonight, Tonight, Tonight. Το 1986 ήταν ένας θρίαμβος για τους Genesis, το άλμπουμ Invisible Touch. Για τα πιτσιρίκια τα σημερινά που κατεβάζουν τα τραγούδια από τις διάφορες πλατφόρμες, τα ακούν μόνο 15 δευτερόλεπτα και πάνε στο επόμενο, γι' αυτό η μουσική δεν διατηρείται, να θυμίσουμε μερικά πράγματα για όσους θέλουν να ξέρουν στην ιστορία. Τα μεγάλα συγκροτήματα όπως είναι η Genesis ή η Pink Floyd, που και αυτοί θα ακουστούν σε ένα τραγούδι ανάλογο σε λίγο, τι θέλω να πω, ότι το τραγούδι αυτό το Tonight, Tonight, Tonight, οι Genesis το είχαν στο άλμπουμ σε εκτέλεση 8:50, από εκεί το ακούσαμε. Όμως είχε κυκλοφορήσει και σε single, για να ακουστεί στο ραδιόφωνο, σε 4:32 λεπτά. Εκεί δεν είναι εντυπωσιακό. Είναι βέβαια, αλλά δεν έχει όλο αυτό το σόλο που ακούσαμε. Αλλά υπάρχει ένα φοβερότερο σόλο σε ένα 12-inch που βγήκε εκείνη την χρονιά με 11:46. Οι οπαδοί των Genesis τα έχουν όλα αυτά. Το ίδιο και το κομμάτι των Pink Floyd που θα παίξω σε λίγο υπάρχει στην εκτέλεση του άλμπουμ που θα παίξουμε σήμερα, Dark Side of the Moon, αλλά είχε βγει και σε μικρό δίσκο και πρόκειται να σας το πω από τώρα, θα ακούσουμε το Us and Them, που είχε βγει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1974 σε δίσκο βινιλίου 45 στροφών. Πριν όμως πάμε στους Pink Floyd, αυτός ο φοβερός οργανίστας, που είναι ο μοναδικός που έχει δει το όνομά του, όπως λέω συνεχώς, να γράφεται δίπλα στο όνομα των Stones και των Beatles, ο μοναδικός, σε δίσκους που συμμετείχε και των δύο συγκροτημάτων. Εδώ είναι μια δική του μεγάλη επιτυχία, το Outer Space του 1971 με τον μεγάλο Billy Preston. We'll be right back. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτή την Κυριακή το jackpot στο Joker μοιράζει τουλάχιστον 5.500.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Joker, κάθε Πέμπτη και Κυριακή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Joker μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εσείς οι παλιοί της δεκαετίας του 70 είχατε αγοράσει το 1973 το Dark Side of the Moon, οπωσδήποτε, σε βινήλιο. Κάποιοι φανατικοί των Pink Floyd έχετε αγοράσει το μικρό δίσκο σε 45 στροφές, όπου από τη μια πλευρά ήταν το Time και από την άλλη αυτό που θα ακούσουμε, το Us and Them. Μάλλον όχι, σπάνιο τώρα πια είναι αυτό το 45 των Pink Floyd. Ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα όλων των εποχών, η Pink Floyd. 1973, εμείς θα παίξουμε την εκτέλεση όχι του μικρού δίσκου αλλά του άλμπουμ, 7 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον Richard Wright, που θα τον απολαύσουμε στο συγκεκριμένο όργανο. Δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή, αλλά εδώ θα είναι σήμερα. Και η στίχη του Roger Waters, τραγουδισμένο από τον David Gilmour. Forward, Without